Wody Polskie. Odpowiedzialne za zasoby wodne kraju. Więcej na wody.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Maturzyści rozpoczynają egzaminy. Za godzinę napiszą pierwszy z języka polskiego. W obwodzie murmańskim 3-dniowa żałoba. Ogłoszono ją po pożarze samolotu w Moskwie. Za nami inauguracyjna odsłona akcji Narodowe Granie. Artyści grali, a my słuchaliśmy utworów Moniuszki. Świetny pomysł i bardzo takie, może być, ożywienie Moniuszki. Bardzo fajne, żywe utwory polskie. Na początek egzamin z języka polskiego. On już o 9:00. 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników rozpoczyna sesję maturalną. Egzamin zdają także osoby, które chcą poprawić wynik lub nie zdały w poprzednich latach. Przed liceum ogólnokształcącym numer 9 w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Kasiu, widziałaś już pierwszych maturzystów? Pierwsi maturzyści zaczęli już przychodzić do szkoły o godzinie 9:00. Absolwenci liceum rozpoczną pisać poziom podstawowy o godzinie 14:00. Na salę wrócą te osoby, które wcześniej zdecydowały, że będą zdawały maturę także na poziomie rozszerzonym. Egzamin, który rozpocznie się za godzinę, potrwa 170 minut. Ten na poziomie rozszerzonym będzie trwał 3 godziny. Obowiązkowo maturzyści muszą w tej sesji podejść do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Żeby zdać, trzeba osiągnąć próg 30% punktów. Maturzyści muszą podejść też do zdawania egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Oprócz przedmiotów obowiązkowych, absolwenci muszą wybrać przynajmniej jeden przedmiot dodatkowy do zdawania na poziomie rozszerzonym. A wyniki dzisiejszych matur 4 lipca. Katarzyna Ingram, dziękujemy. Zatrzymana kolejna osoba podejrzana o współpracę z gangiem samochodowym. Wpadła w ręce policjantów w Białogardzie. W sumie śledczy zatrzymali już 51 osób, które miały uczestniczyć w kradzieżach i legalizacji samochodów pochodzących z całej Europy. Funkcjonariusze odzyskali auta warte prawie 2 300 000 zł. Gang zajmował się kradzieżami samochodów osobowych, ale też ciężarówek, a nawet maszyn rolniczych i budowlanych, m.in. z Niemiec, Szwecji, Norwegii czy Finlandii. W szwedzkim Göteborgu przestępcy zorganizowali swoje centrum, gdzie do wynajętych hal zwożono kradzione pojazdy. Samochody były rejestrowane w Polsce na podstawie ukradzionych niemieckich blankietów urzędów komunikacyjnych. W Polsce w dokumenty samochodów wpisywano fikcyjnych właścicieli, tzw. słupy. Najczęściej byli to bezrobotni. Śledczy podejrzewają, że w przestępstwo zamieszani byli jednak także urzędnicy z wydziałów komunikacji, urzędów skarbowych i diagności. Z 51 zatrzymanych zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej postawiono 16 osobom. 14 osób trafiło do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 3-dniowa żałoba w obwodzie murmańskim. To właśnie do Murmańska leciał samolot, który wczoraj tuż po starcie w Moskwie musiał awaryjnie lądować, a następnie stanął w płomieniach. Zginęło 41 osób, w tym dwoje dzieci i jeden z członków załogi. Katastrofę przeżyło 37 osób, z których 6 trafiło do szpitali. Według specjalistów badających przyczyny katastrofy w samolot Superjet należący do rosyjskich linii Aeroflot uderzył piorun. Uszkodzone zostały systemy elektroniczne. Eksperci, na których powołuje się agencja Interfax, poinformowali, że samolot podszedł do awaryjnego lądowania, nie wykonując procedury zrzucenia paliwa i z nadmierną prędkością. Uderzenie maszyny o pas startowy spowodowało pożar silników. Rodziny ofiar, a także ranni otrzymają finansowe wsparcie od administracji regionu murmańskiego, poinformował Andriy Cibis z biura gubernatora. Każda rodzina otrzyma po milionie rubli, a osoby ranne dostaną po 500 tysięcy. Suchoj Superjet 100 to samolot rosyjskiej produkcji, eksploatowany od 2017 roku. Łącznie na świecie lata 186 tego typu maszyn. W 2012 roku maszyna Superjet rozbiła się w Indonezji. Wtedy życie straciło 45 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po katastrofie w Moskwie zlecono dodatkowe kontrole w liniach Aeroflot na lotnisku Szeremietiewo i w państwowej korporacji zajmującej się organizacją transportu lotniczego. Przez 6 godzin na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozbrzmiewały utwory Stanisława Moniuszki. Wystąpili artyści reprezentujące różnorodne style i gatunki muzyczne. To był finał akcji Narodowe Granie Wiwat Moniuszko, którą zainicjowała para prezydencka z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora. Rocznicę urodzin Moniuszki świętowano w całej Polsce. Przed Pałac Prezydencki przyszli miłośnicy twórczości Stanisława Moniuszki, ale także ci, którzy po raz ostatni z kompozytorem zetknęli się w szkole. Świetny pomysł i bardzo taki może być ożywienie Moniuszki, przybliżenie go nam wszystkim. Muzycy z uznaniem mówili o dorobku kompozytora. Bardzo fajne, żywe utwory polskie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że mamy dwóch kompozytorów, którzy kojarzą się z romantyzmem i okresem, kiedy Polacy walczyli o to, żeby Polska wróciła na mapę Europy i świata. Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszkę. Moniuszko, jak zauważył Andrzej Duda, całe swoje życie spędził pod rządami obcych mocarstw. Umarł w 1872 roku, nie zobaczywszy wolnej Polski. Ale mimo tego, że jej nie zobaczył, jego wkład w odzyskanie niepodległości, jego wkład w przeniesienie polskiej tradycji, polskiej kultury przez te właśnie ponad 100 lat zaborów jest nieoceniony. Koncert Wiwat Moniuszko zainaugurował akcję Narodowego Grania. Akcję, która podobnie jak Narodowe Czytanie będzie się odbywała co roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Znamy pierwszą drużynę, która spadła z piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. To Zagłębie Sosnowiec. Wczoraj ta drużyna przegrała u siebie ze Śląskiem Wrocław 2-4 i straciła szansę na utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. O ligowy byt cały czas walczy Śląsk. Piłkarze z Wrocławia są na przedostatnim miejscu w tabeli, ale tracą już tylko punkt do Arki Gdynia. Ciasno jest też w czubie tabeli. Na pierwszym miejscu Legia Warszawa, 66 punktów. Drugi jest Piast Gliwice, 65 punktów, a trzecią pozycję zajmuje Lechia Gdańsk, która ma 63 punkty. Wczoraj zdobywcy Pucharu Polski przegrali z Krakowią 0-2. Zwycięstwo Pasów nie przyszło łatwo, ale o wszystkim zadecydowała ciężka praca, przekonuje Mateusz Wdowiak. Długo pracowaliśmy na to, żeby być tu, gdzie jesteśmy i kawał ciężkiej pracy włożyliśmy, bo zaczęliśmy słabo, potem musieliśmy to wszystko gonić i na pewno nas to rozdrażniło. Było widać determinację, wolę walki, duże tempo gry narzucone od początku, duża pewność w graniu i mam nadzieję, że ten mecz jest takim sygnałem do tego, że te trzy kolejne będą na równie wysokim poziomie determinacji, zaangażowania i plus pewność. A dziś mecz Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin. Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. W spotkaniu wyjazdowym Vive przegrało z Paris Saint-Germain 26-35, ale dzięki zwycięstwu 34-24 w pierwszym meczu to Kielczanie zagrają w finałowym turnieju w Kolonii, ten na początku czerwca. I na koniec koszykówka. W lidze NBA trwają play-offy, a dokładnie półfinały konferencji, które są bardziej wyrównane niż spotkania w pierwszej rundzie. W ostatnich meczach na wschodzie koszykarze Filadelfii ulegli Toronto 96-101. Na zachodzie Portland przegrało z Denver 112-116. W obu rywalizacjach, które trwają do czterech zwycięstw, jest remis 2-2. Zawodnicy Filadelfii nie wykorzystali szansy wygrania dwóch spotkań tej rywalizacji na własnym parkiecie pomimo ogłuszającego dopingu i emocjonalnego wsparcia miejscowych kibiców, piszą amerykańskie media. Aby awansować do finału wschodu, gracze 76ers będą musieli wygrać jedno ze spotkań czekających w Toronto. Na zachodzie minęło niecałe 48 godzin od epickiego zwycięstwa Portland z Denver i objęcia prowadzenia Trailblazers z serii 2-1. Wyczerpująca porażka Nuggets nie zabrała sił tej drużynie i dwa dni później wyrównała na straty. Jeżeli jesteś fanem Denver, to jak ekscytuje cię teraz nasza gra, ale w przyszłości ekscytować cię będzie jeszcze bardziej. Mamy młody zespół, który ma szansę stać się świetnym na wiele lat, powiedział szkoleniowiec drużyny z Colorado Michael Malone. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tu jest jeszcze taka mała sprawa sportowa. Wypadałoby powiedzieć o tym, jak wczoraj Jastram zakończył 11 breaka, 10 breaka, bo to było coś niesamowitego, tym bardziej, że widać, co zrobił potem. Czyli wyprowadził na 5-5 i prowadzi teraz 12-5 po pierwszym dniu. A to, jak kończył tego breaka, to jest po prostu mistrzostwo świata. Widziałeś? Przyznam się, że nie widziałem. Ja też nie, ale się wypowiem, bo moim zdaniem on tak kończył, rozumiesz, za pazuchy tu miał, a teraz muszą państwo patrzeć, tu miał ustawione, ale tu miał rękę za plecami i że tak trochę inaczej grał. Wytłumaczyłem? Tak. Tak? Tak. A wiesz, o co chodzi? Wiem. To dobrze. Zachmurzenie umiarkowane i duże, z tym, że na południowym wschodzie całkowite z przejaśnieniami. W centralnej i zachodniej Polsce rozpogodzenie. Za plecami miał kij. Rozumiem. Nie przed sobą, tylko za plecami. Niemal w całym kraju przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie po południu możliwe słabe burze. W obszarach podgórskich opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej może osiągnąć nawet 10 cm. Ale ten kijem do przodu. Mhm.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Leszek Miller, były premier, obecnie Koalicja Europejska, kandydat z Wielkopolski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, kandyduję z pozycji numer 2 z listy Koalicji Europejskiej. Po skończonej rozmowie udaje się do Wielkopolski. Czyli już wiadomo, skąd pan premier kandyduje. Zastanawiałem się, jak zacząć naszą rozmowę. Stwierdziłem, że chyba najprostszym mechanizmem będzie mechanizm chronologiczny, czyli prześledzenie tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o debatę europejską w ciągu ostatnich dni. A chyba wydarzyło się sporo, zaczynając od 3 maja, wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy i pojawia się tam pomysł, jeszcze tak nieformalnie przedstawiony, ale nazwijmy to tak zarysowany, wpisania uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. Pańskim zdaniem to jest pomysł dobry, niedobry? W kilku państwach, członkach Unii Europejskiej, konstytucje zawierają odniesienia do obecności w Unii Europejskiej, więc ja uważam, że ten pomysł, tą ideę można by rozważyć. Rzecz jasna, w ogóle uważam, że trzeba rozdzielić praktykę konstytucyjną od rozważań na temat litery i ducha konstytucji. I poważne dyskusje, poważna debata na temat zawartości ustawy zasadniczej nie jest niczym złym. Pamiętam zresztą, że konstytucja marcowa, która powstała na progu naszej niepodległości, zakładała, że raz na 10 lat Zgromadzenie Narodowe, czyli Senat i Sejm, będą oceniać funkcjonowanie ustawy zasadniczej i wyciągać stosowne wnioski, czy dokonywać pewne poprawki. Ale wracając do tej kwestii, otóż można by się nad tym poważnie zastanowić. Tylko jeżeli już byłaby większość, która mogłaby zmienić zapisy konstytucji, to ja bym podpowiedział od razu dwie kwestie. Po pierwsze, żeby wykreślić artykuł dotyczący prerogatyw Narodowego Banku Polskiego. Bo ile w 1997 roku można było to uzasadnić, to teraz na pewno nie. I o ile pamiętam, to chyba żadna konstytucja na świecie nie zawiera odniesień do Banku Centralnego. I dwa, jeśli za pomocą referendum rozstrzyga się pewne kwestie, mam na myśli referendum akcesyjne, oczywiście referendum stanowiące, to można by wpisać zasady, że jeżeli coś zostało uregulowane za pomocą referendum, to zmiana może też nastąpić tylko za pomocą referendum. Bo wprawdzie traktat akcesyjny został przyjęty w wyniku referendum, ale można go zmienić za pomocą zwykłej procedury. No tak, ale prawda jest chyba taka, w sensie politycznym już na to patrząc, że na razie silnej formacji, która by się opowiadała za wystąpieniem Polski z Unii, nie ma, a wręcz przeciwnie, ja mam takie trochę wrażenie jak obserwator, że wszyscy ścigają się na to, kto okaże się większym euroentuzjastą i teraz państwo z tą swoją koalicją europejską i programem zostali trochę, że tak powiem, na locie, no bo nagle się okazuje, że tutaj prezydent chce wpisywać członkostwo Polski do Unii Europejskiej, premier przy każdej okazji mówi o tym, jak ważną rzeczą dla Polski jest silna Unia, no to w zasadzie co pozostało koalicji europejskiej? Nie do końca, panie redaktorze, bo oprócz tego, co się mówi, jest pytanie o wiarygodność tego, co się mówi. Otóż to jest zabawne, dlatego że jeszcze niedawno przecież słyszeliśmy prezydenta, premiera Jarosława Kaczyńskiego, którzy nie ukrywali swojej niechęci do Unii Europejskiej. No, wyimaginowana wspólnota, mówił pan prezydent. Premier z kolei wspominał, że właściwie to my więcej wydajemy na Unię Europejską niż uzyskujemy. A dzisiaj nagle zwrot o 180 stopni. Dzisiaj Unia Europejska jest ukochana, umiłowana i wspaniała. Ale przecież to nie jest wiarygodne. Wszyscy wiemy, że po wyborach 26 maja ugrupowanie rządzące wróci do swojej retoryki. A jeżeli chodzi o Brexit, ja... No tutaj, przepraszam, mam wrażenie, że szczerze mówiąc... Nie Brexit, tylko Polexit. Po pierwsze, ale jeśli chodzi o taką retorykę wyborczą czy przedwyborczą, to jakby to powiedzieć, wszyscy posługują się tym, co jest dla drugiego niemiłe. No trochę tak to, jest pan, urządzone na jeżeli świecie. Jeżeli chodzi o Polexit, to nawet zakładając, że wśród polityków rządzących nie ma takiej wizji jak w Wielkiej Brytanii, to jest na pewno wizja takiego aksamitnego, takiego pełzającego polexitu, który ja rozumiem, że się sprowadza do skoncentrowania się na wymiany handlowej i gospodarczej. Natomiast cały segment wartości, modelu demokracji liberalnej, niezależnego sądownictwa i tak dalej, to wszystko jest odcinane. No tak, ale Jean-Claude Juncker, który był w Polsce, bardzo pochwalił właśnie Polskę, obecny rząd, za to, jaką politykę w Unii prowadzi, więc wygląda na to, że te pańskie obawy i słowa o aksamitnym polexicie to nie bardzo mają pokrycie w rzeczywistości. No tak, ale ja mam wrażenie, że pan Juncker padł ofiarą emocjonalnego przeciążenia. Aż tak? I nie bardzo... A co go tak przeciążyło w takim razie? Nie bardzo wiedział, co mówi. Zresztą zdarzają mu się różne rzeczy. To może mówił prawdę. Państwo właśnie, nie mogą się z tym pogodzić. Właśnie jest pytanie, kiedy odmówi prawdę? W jakim okresie i kiedy zajmuje właściwe stanowisko? Więc na pewno tak jest, że cała ta strefa aksjologii i wartości bardzo uwiera Prawo i Sprawiedliwość i gdyby mogli, to by się chętnie tego pozbyli. Więc to jest pełzający czy aksamitny polexit. No dobrze, a można to inaczej pokazać, nie jako uwieranie, tylko jako realny spór o to, jakie są granice suwerenności państwa. Bo pan w tym, co pan przedstawił, zakłada, że ten spór o wartości jakby jest z góry wygrany przez tych, którzy reprezentują tą wersję unijno-europejską. Dlaczego tak ma być? No bo tak się zgodziliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej, przyjęliśmy taką właśnie zasadę, że my się dzielimy naszą suwerennością z tymi, którzy się dzielą własną suwerennością z nami. I dzisiaj nowoczesne pojęcie suwerenności zakłada, że naród jest suwerenny, kiedy dzieli się tą suwerennością dobrowolnie, kiedy nikt mu tego nie narzuca. A my za pomocą chociażby w referendum potwierdziliśmy to, my Polacy, że także zgadzamy się na to. No tak, ale jeśli chodzi o sferę wartości, takich na przykład jak rzeczy dotyczące, nie wiem, polskiej tradycji narodowej, chrześcijaństwa, to cała ta sfera nie była objęta częścią paktu z Unią Europejską. Nie, ale oczywiście, ale przecież nikt z Brukseli nie ingeruje w tą kwestię. Nikt nie mówi, żebyśmy przestali być w większości katolikami, czy żeby Polska wyrzekła się swojej historii, czy swojego dziedzictwa. Przeciwnie, Unia Europejska zawsze podkreśla, że jesteśmy domostwami znaczeń i każde domostwo ma jakieś inne znaki, ma jakieś inne znaczenie i na tym znaczenia i na tym polega bogactwo Unii Europejskiej. No dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnego wydarzenia, które miało miejsce tego samego dnia, 3 maja, wystąpienie Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Pana, zdaje się, nie było w czasie tego wykładu, ale na pewno pan słuchał, oglądał. Szczerze mówiąc, jak patrzyłem potem na różne relacje, to bardzo trudno było znaleźć, co właściwie takiego Donald Tusk powiedział w czasie tego swojego wykładu istotnego. Ja zauważyłem, że jakby jednym z celów tego wystąpienia było zachęcenie tego młodszego pokolenia Polek i Polaków do udziału w polityce i być może do udziału w wyborach 26 maja. Bo proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk mówił o kwestiach, które rzadko występują w polskiej debacie publicznej, na przykład o cyberinteligencji i o zagrożeniach i szansach, które są z tym związane, o konieczności walki z globalnym ociepleniem, smogiem i tak dalej, więc to są akurat takie kwestie, które interesują młodsze pokolenie Polaków i być może oni to zauważyli, zaczną się na przykład interesować tymi złożonymi kwestiami, więc z tego punktu widzenia to Donald Tusk mógł osiągnąć zamierzony cel. A jeśli chodzi o cel polityczny, pojawiła się taka, bo oczywiście media spekulowały w związku z tym, kogo i w jakiej kolejności Donald Tusk witał w czasie tego spotkania. Na pierwszym miejscu nie pojawił się Grzegorz Schetyna wśród tych, którzy zostali powitani przez Donalda Tuska. To ja zadam to pytanie trochę inaczej, już nie abstrahując tego, kto kogo witał. Kto jest liderem opozycji w tej chwili, pańskim zdaniem? Nie, no to jest oczywiste. To jest szef największego opozycyjnego ugrupowania, czyli Grzegorz Schetyna. Czyli Grzegorz Schetyna jest szefem, nazwijmy to tak, czy patronem opozycji, a nie Donald Tusk? Nie, Donald Tusk na pewno nie. Tym bardziej, że Donald Tusk pełni eksponowaną funkcję w strukturach Unii Europejskiej. On się interesuje polską polityką, to oczywiste. Nawet można powiedzieć, że nigdy z polskiej polityki nie wyszedł. Ale wbrew temu na przykład, co się sądzi, to Donald Tusk nie jest polskim przedstawicielem w Radzie Europejskiej, tylko tym przedstawicielem jest premier polskiego rządu, czyli pan Morawiecki. Natomiast Donald Tusk może wróci, może nie. Nie wiem, co zrobi. Gdyby pan mnie zapytał, to bym powiedział, być może sam Donald Tusk jeszcze nie wie, bo czeka na... powiedział, że za 200 lat padnie. Myślę, że 26 maja to będzie jakimś punktem, który przybliży jego decyzję. A być może dowiemy się z kolejnego przemówienia, bo zakładam, że z okazji 4 czerwca Donald Tusk wygłosi jakieś publiczne przemówienie. Jeśli chodzi o publiczne przemówienia, to większą uwagę po paru godzinach niż wystąpienie Donalda Tuska zaczęło zwracać wystąpienie poprzedzające jego wystąpienie, czyli pana Jarzyskiego, który jednak w bardzo brutalny sposób potraktował polski Kościół. Jakie jest pańskie zdanie na temat tego wystąpienia? No, abstrahując od treści zawartych, to rzeczywiście sytuacja była dość dziwaczna, bo ja do tej pory uczestniczyłem w wielu podobnych wydarzeniach i organizator, który otwierał zgromadzenie czy zebranie i który chciał powitać czy zaprezentować ważną osobistość, to przy tej okazji nie wygłaszał żadnych manifestów politycznych czy manifestów ideowych, więc rzeczywiście ta sytuacja z tego punktu widzenia jest dość jednostkowa. Natomiast te treści, te oceny, które zostały zawarte, oceny dotyczące kondycji polskiego kościoła czy relacji między kościołem a państwem, to trudno je zakwestionować. Tak, no tak, ale jest. Słowa o tarzaniu się jak świnia w błocie, no, są chyba jednak pewne granice, nawet jeśli uznajemy, że jest dyskusja otwarta na temat różnych instytucji, chyba pewne granice powinny być przestrzegane. To zwróciło uwagę oczywiście, natomiast no, Kościół musi się liczyć z taką ewentualnością, że jeżeli jest coraz bardziej polityczny i jest coraz bardziej związany z siłą rządzącą, to będzie podlegał coraz większej krytyce politycznej. Ostatnia sprawa, o której chciałem jeszcze porozmawiać, która trochę jest, a trochę nie jest, mówię tutaj w sensie politycznym, ustawa 447 amerykańska, która dopuszcza, zdaniem niektórych, presję na Polskę, jeśli chodzi o zwrot tak zwanego mienia bezspadkowego organizacjom żydowskim. Czy pańskim zdaniem to zagrożenie jest realne, czy jest, że tak powiem, tylko medialne? Ja się dziwię, że polski rząd nie mówi wprost o sprawach, które są znane. W 1960 roku rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podpisał rządem amerykańskim umowę. Na kanwie tej umowy zostało wypłacone odszkodowanie ze strony Polski, a jednocześnie rząd amerykański powiedział, że nie będzie popierał ani nie będzie inicjował żadnych roszczeń w stosunku do obywateli amerykańskich. I tyle. Ta umowa dalej obowiązuje i trzeba po prostu się na nią powołać. I musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Leszek Miller, były premier Koalicji Europejskiej. Autopromocja. Sveti Dujam, patron Splitu. Dzień świętego Dujama to wielkie święto w mieście. Parady, jarmarki, festyn. I w tym dniu będziemy właśnie w Splicie. Ale nie tylko świętymi człowiek żyje, bo wiele nieświętych jest przecież atrakcji w mieście cesarza Dioklecjan. Trójka. Jesteśmy połączeni. Słyszymy się jutro w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w audycji Do Południa. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Majówka rabatówka w sklepach Euro. Super rabaty tylko do poniedziałku. Na przykład pralka Samsung EcoBubble klasa A+++ za 1249. LED TV Samsung 43 cale 4K Ultra HD Smart za 1394. Laptop Dell Intel Core i5 dysk SSD za 2299 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Tato, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Filip Jarek. Dla nich to jeden z najważniejszych dni w życiu. Ponad 270 tysięcy absolwentów liceów i techników przystąpi za pół godziny do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Po południu odbędzie się egzamin na poziomie rozszerzonym. Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki 4 lipca. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku kontynuowane będą dziś mowy końcowe w procesie w sprawie afery Amber Gold. Wygłosi je obrońca oskarżonej Katarzyny P. Po jej zakończeniu sąd poda termin ogłoszenia wyroku. Prokuratura domaga się dla założycieli Amber Gold Katarzyny P. i jej męża Marcina P. 25 lat więzienia. Obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jego celem jest propagowanie jazdy zgodnej z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nasze, naszych najbliższych oraz innych uczestników ruchu drogowego w dużej mierze zależy od nas samych. Każdy z nas jest odpowiedzialny, uczestnicząc w ruchu drogowym, zarówno jako pieszy, czy jako kierujący pojazdem, za bezpieczeństwo. Mówiła Ewelina Wrona z podkarpackiej policji, a więcej informacji w Trójce za niecałe pół godziny. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Najprawdopodobniej nie dojdzie do kolejnej rundy negocjacji handlowych Chin i Stanów Zjednoczonych, planowanej na najbliższą środę w Waszyngtonie. To komentarze zagranicznych mediów po wypowiedzi Donalda Trumpa, który poinformował o możliwości podwyższenia ceł na chińskie towary już w tym tygodniu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Amerykański prezydent w jednym z mediów społecznościowych poinformował, że w najbliższych dniach USA mogą zwiększyć do 25% cła na chińskie towary o wartości 200 miliardów dolarów. Zdaniem obserwatorów krok ten to wyraz niezadowolenia amerykańskiego prezydenta z przebiegu negocjacji handlowych. Redaktor naczelny chińskiego dziennika Global Times, komentując zapowiedzi Trumpa, zasugerował, że podniesienie przez USA taryf celnych na chińskie towary będzie oznaczało impas w negocjacjach. Podniesienie stawek celnych do 25% miało zostać wprowadzone 1 marca. Ten termin został jednak przesunięty na czas nieokreślony ze względu na toczące się negocjacje handlowe. Te naprzemiennie odbywały się w Pekinie i Waszyngtonie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jak jednak kilkadziesiąt minut temu poinformowała agencja Reutera, powołując się na dzisiejsze wydanie gazety South China Morning Post, wicepremier Chin wciąż chce polecieć do Stanów Zjednoczonych na rozmowy, ale skróci swoją wizytę. Ponad 6,5 tysiąca konsumentów ogłosiło w ubiegłym roku upadłość. Ich dług to w sumie 141,5 miliona złotych, wynika z danych firmy Krajowy Rejestr Długów. Średnia zaległość w przypadku ubiegłorocznych bankrutów wzrosła na przestrzeni roku z 33 do 37 tysięcy złotych. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej liczba bankructw osób prywatnych wzrasta od stycznia 2015 roku, kiedy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką i obniżono koszty, jakie musi ponieść dłużnik chcący ją ogłosić. A więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Zapowiada się pochmurny dzień, zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie całkowite, ale z przejaśnieniami. W centralnej i zachodniej Polsce rozpogodzenia. Niemal w całym kraju przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie po południu możliwe słabe burze. W obszarach podgórskich opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śniegu 10 cm, może nawet spaść 5 stopni. Na południowym wschodzie i na Podhalu 12 na przeważającym obszarze, a 13 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie dziewiąta. Dzień dobry, Maciej Skębuwa. Moja córka Agnieszka dzisiaj zdaje maturę i teraz sam jestem na miejscu rodziców moich, którzy kiedyś się pewnie o te moje matury troszczyli i denerwowali bardzo i teraz wiem, jak oni się kiedyś czuli. Także życzę jej i wszystkim maturzystom połamania pióra. Będzie dobrze, proszę się nie denerwować. 227 trójek, numer telefonu do 9, no właśnie do 9:24, a o 9 rozpoczynamy maturalny czas. A my zaczynamy teraz piosenkę dnia. To będzie Nosowska, Wieje. Ja nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery. W dalekim tle abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz i jesteś taka niezmęczona kiczem. Wieje, wieje. No wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Wiem, skąd biorą się te te wszystkie szmery w niebie. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze, wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Wieje Nosowska. Mam wrażenie, że jeszcze usłyszą państwo pierwowzór dziś przed dziewiątą tego nagrania. Jeśli chodzi o maturzystów, sporo listów w tej sprawie. Pani Ula napisała wszystkim chrześniakom piszącym dziś maturę. Życzę połamania pióra, w szczególności mojemu chrześniakowi Kubie. Przesyła pozytywne wibracje pani Ula. A pan Zbyszek napisał, że choćby pracując na tym tekście, który przed chwilą słyszeliśmy, Lecha Janerki, można napisać piękną pracę z języka polskiego. Można. Pytaliśmy dzisiaj od samego rana o temat, który... Chciałam się połączyć ze wszystkimi rodzicami maturzystów. Przed chwilą wysadziłam mojego syna Mikołaja przed szkołą i teraz siedzę w samochodzie pełna nerwów i trzymam kciuki za Mikołaja, no i wszystkich, którzy się zmierzą tegoroczną maturą. Życzę powodzenia. Powodzenia. Będzie dobrze, będą państwo zadowoleni za 20 minut dziewiąta. Aha, pani Julia jeszcze napisała, że proszę pamiętać o tych nielicznych maturzystach, którzy swoją sesję egzaminacyjną zaczynają dopiero jutro. Pozdrawiam wszystkich moich rówieśników, a także innych finalistów, laureatów olimpiad przedmiotowych. Julia, finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, tak napisała. Gratulacje. No jutro będziemy trzymać za tych wszystkich, także jutro też będą laureaci i finaliści. A to już laureat i finalista piątkowego notowania listy przybojów programu trzeciego. Ponownie na pierwszym, po raz trzeci z rzędu. Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Mówisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Niedźwiedź wyczekał, to ja też. Takie zawody mamy. Organek, Niemiłość na pierwszym. Oczywiście. Proszę głosować, proszę decydować. Zestaw do głosowania na stronie internetowej. Ja słucham oczywiście w piątek wieczorem. Zostałem zobowiązany, żeby pozdrowić też maturzystę Siostrzeńca z Zamościa, który zdaje w liceum Zamojskiego. W Zamościu zdaje. A pan Piotrek z Rybnika napisał, że pamięta, jak wrócił po pisemnym egzaminie z polskiego do domu. Usiadł w kuchni i ze spokojem powiedział mamie. Mama pedagog szkolny, mamie powiedział, że może się spokojnie zapisać na sierpniowe poprawki, bo mur beton nie zdał. No troszkę się zestresowała mama, jak to mama, ale jak, ale po co, ale dlaczego? No ostatecznie okazało się, że napisał na 85%. Gdyby redaktor widział moje zdumienie na twarzy, jestem sobie w stanie to wyobrazić. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Myślisz, że blefował? Nie. Czasem człowiek tak marzy. Myśli, że poszło. Nie wierzy w siebie. Więcej wiary. Właśnie. Zapowiedziałeś ten utwór jeszcze przed dziewiątą, więc nasza piosenka dnia dziś jeszcze w oryginale też zabrzmi w naszej audycji. A to wszystko dlatego, że 2 sierpnia ukaże się album Janerka na basy i głosy. Co się na tej płycie znajdzie? No powoli się dowiadujemy. Wieje, śpiewane przez Katarzynę Nosowską już znamy. I to pierwsza piosenka z tego albumu, udostępniona wszemi wobec. A poza tytułowymi głosami i basami niczego więcej na tej płycie nie usłyszymy. Na basach grają Małgorzata Tekiel, zespoły Pudelsi, Będzie Dobrze i Pochwalone, oraz Piotr Pawłowski, The Shipyard i Made in Poland. Głosami poza Katarzyną Nosowską są m.in. Marcin Świetlicki, Pablo Pawo, Wojciech Waglewski, szara, jeśli nie czarna eminencja polskiej muzyki niezależnej Jarek Szubrycht i sam pan Lech. Zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Nikt tak pięknie nie tworzy klimatu i nie chrypi i nie zawodzi w takim dobrym sensie tego słowa. Lech Janerka to płyta z jego utworami. Czekamy. Coraz trudniejsza do odszyfrowania, jeśli chodzi o teksty, nowozelandka Aldous Harding wydała swoją trzecią płytę i zatytułowała ją Designer. Hannah Harding, bo tak naprawdę się nazywa, jeszcze kilka lat temu grała na ulicy. Od tamtej pory zdążyła już współpracować na przykład z Malonem Williamsem czy Johnem Parrishem. Tym samym, który odcisnął swoje piętno na 7 płytach PJ Harvey. Razem z Designer ma on już na swoim koncie 2 płyty Aldous Harding. My też się do współpracy garniemy. Designer to będzie nasza płyta tygodnia, a pani Harding powinna wyśpiewać jej zawartość na koncercie w trakcie katowickiego festiwalu. O festiwal, płyta tygodnia jako przedsmak tego wydarzenia. właśnie tytuł tego nagrania. Picture, Picture, Aldous Harding, bohaterka naszej płyty tygodnia. A Michał Kowalonek, na co dzień lider zespołu Snowman, z krótką przygodą w charakterze wokalisty w Mysłowic, szykuje się do wydania swojego solowego debiutu. Album będzie zatytułowany O miłości w czasach powstania i ukazać ma się w ciągu najbliższych tygodni. Chciał, żeby płyta dostępna była zanim będzie 40-latkiem, no i powinno się udać, bo rzecz stanie się 29 czerwca. Swoje trzy grosze dołożyli do niej m.in. Dagmara Gregorowicz z Dagadana i Wojtek Grabek. Całość zapowiada ta piosenka, zatytułowana List od syna. Odkąd pamiętam, byłeś mi wszystkim, w zasięgu wzroku, w zasięgu moich rąk, w swej prawej dłoni mieściłeś dwie moje, a w twoim cieniu mieścił się cały mój świat. Piszę ten list, piszę tych parę słów. Może zobaczyć nam uda się znów. Proszę o odpis, jeśli czytasz ten list. Opisz proszę, ściskam cię mocno, twój syn. Ja jeszcze zdrów, liczę, że tata też. Może nie ranny mój tata gdzieś jest. Michał Kowalonek, który chciał wydać płytę przed 40. Dobrze usłyszałem? Dobrze pamiętam? Tak, świetnie usłyszałeś, mimo że jesteś już po 40. To było niepotrzebne akurat. Zawsze, bro. Ale zmierzam do tego, że słuchaczka pani Ula Stychów napisała, żeby pozdrowić jej męża, pana Tomka, który właśnie dziś kończy 40 lat. Wszystkiego dobrego, panie Tomaszu. Serdeczne życzenia. A jeśli chodzi o matury, to jeszcze jeden głos. A, dzień dobry. Tak na koniec tej porannej audycji powiedzcie, że pozdrawiacie też tych wszystkich synów i córki, których ojcowie nie mogą pozdrowić ze względu na zawirowania życiowe. Mój syn dzisiaj właśnie zdaje maturę, a nie mogę z nim porozmawiać od ładnych kilku lat. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Between them.